reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio, czwartek 9 lutego, minęła 14. Benjamin Filip, zapraszam na serwis trójki. Rozpoczął się proces w sprawie tragedii na otrząsinach w Bydgoszczy. W Sejmie debata nad założeniami polskiej polityki zagranicznej. W Katowicach związkowa demonstracja przed holdingiem węglowym, interweniowała policja. Przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy ruszył proces przeciwko czterem osobom oskarżonym w związku z tragedią, do której doszło w październiku 2015 roku na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym. Zginęło troje studentów. Na ławie oskarżonych zasiedli była przewodnicząca samorządu studenckiego Ewa Rzet, były rektor Antoni B., były prorektor do spraw dydaktycznych i studenckich Janusz P. oraz kierownik ochrony na imprezie Andrzej Z. Tragedia wydarzyła się w łączniku pomiędzy dwoma budynkami uczelni, w których odbywała się impreza, i na prowadzących do łącznika schodach. W pewnym momencie znalazło się tam wiele osób, które próbowały przedostać się w przeciwnych kierunkach. Troje poturbowanych studentów zmarło. W Sejmie od 3 godzin trwa debata nad exposé szefa resortu spraw zagranicznych. Przed nią minister Witold Waszczykowski przedstawił zadania, jakie stoją przed polskim MSZ-em w 2017 roku. I jak zapewniał, mimo ciągle trudnej sytuacji w otoczeniu Polski, trudnego położenia geopolitycznego, nasz status bezpieczeństwa się podnosi, a nasze bezpieczeństwo się umacnia. Debacie po tej informacji przysłuchuje się Mariusz Pieśniewski. Mariusz, powiedz, czy posłowie opozycji różnią się w ocenie wystąpienia ministra? Tak, ale nieznacznie. Najczęściej w wypowiedziach posłów opozycji pojawia się zarzut politycznych, partyjnych celów PiS w realizowanej polityce zagranicznej. Tak mówiła m.in. Platforma Obywatelska, ale też Nowoczesna w osobie Ryszarda Petru. Rząd PiS wyprowadza Unię z Polski. Instytucje europejskie traktujecie jako wroga. Potraficie tylko blokować i krytykować. Nie rozumiecie, że na słabej Unii, opartej głównie o współpracę rządów, to państwa takie jak Polska tracą najwięcej. Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz krytykował podziały polityczne wewnątrz kraju, które widać także na arenie międzynarodowej. Podstawowym fundamentem bezpieczeństwa państwa jest wspólnota narodową i ją trzeba odbudowywać. Trzeba Polsce przywracać braterstwo, żebyśmy mogli być państwem bezpiecznym w Europie i na świecie. Najmniej krytycznie na temat polityki zagranicznej Polski wypowiadał się przedstawiciel klubu Kukiz 15 Grzegorz Długi. Krytykował MSZ, ale z drugiej strony wspomniał o ostatniej wizycie kanclerz Niemiec Angeli Merkel w Warszawie. Pani kanclerz nie wyjechała zbyt zdenerwowana. Wielkim sukcesem też jest, uważam, że też jest, że nastąpiło, i tutaj się różnie w stosunku do oceny tego przez opozycję historyczną, spotkanie pani Merkel z prezesem Kaczyńskim było dobrym rozwiązaniem, bo być może nastąpi z jednej strony pokazanie, że nie wszyscy mają rogi w Polsce. Przypomnę, że swojego ministra broni PiS, którego posłowie mówią, że dopiero teraz polityka zagraniczna Polski jest samodzielna i zauważalna na arenie międzynarodowej. Mariusz Pieśniewski, dziękuję za tę informację. Dodajmy, że debata w Sejmie potrwa co najmniej do 16. Zamieszki przed siedzibą katowickiego holdingu węglowego, gdzie protestują związkowcy, próbowali wtargnąć do budynku, interweniowała policja. Związkowcy czekają na wypłatę zaległej części 14. pensji. To jednak zależy od tego, czy spółki zostaną połączone. Zarząd katowickiego holdingu węglowego przekazał stronie społecznej projekt porozumienia w sprawie połączenia z Polską Grupą Górniczą. Zarząd zwrócił się do organizacji związkowych o przedstawienie ich uwag w formie jednolitego stanowiska. To pozwoli na rozpoczęcie rozmów dotyczących konkretnych punktów porozumienia. Związkowcy nie kryją rozczarowania. Gdzie jest wtedy? Gdzie jest wtedy? Jeżeli panowie się nie dostosujecie, policja będzie musiała używać środków przymusu. Panowie, porozumienie, które przekazał nam katowicki holding węglowy, nie precyzuje warunków naszego przejścia do PGG. Termin wypłaty czternastki przez nas nie został zmieniony. On miał być 5 lutego. Teraz na 6 marca związkowcy zapowiedzieli demonstrację. Ochrona FSB w zamian za dostęp do wykradzionych informacji. Taką ofertę miały złożyć rosyjskie służby grupie hakerskiej, która przechwytywała korespondencję wysokich rangą rosyjskich urzędników. Jeden z cybernetycznych przestępców, Aleksandr Głaznikow, rozmawiał z niezależną telewizją rosyjską w stolicy Estonii, gdzie ubiega się o azyl polityczny. Od szefa grupy hakerskiej Władimira Ankijewa miał usłyszeć, że Federalna Służba Bezpieczeństwa zaproponowała mu pójście na układ. Hakerzy z wyprzedzeniem dzieliliby się z FSB przejętymi dokumentami i korespondencją w zamian za ochronę. Pierwsze policyjne patrole w maskach antysmogowych wyszły na ulicę Krakowa. Funkcjonariusze z Małopolski jako pierwsi w Polsce dostali maski chroniące przed zanieczyszczeniem powietrza. Ze starszym sierżantem Piotrem Bożykiem, testującym nowy sprzęt na krakowskim rynku głównym, rozmawiał nasz reporter Paweł Pawlica.

back to my room, and there in the gloom I cry tears of goodbye. That's the way it will be. Every day in the life of a fool. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Czwartkowa Tonacja Trójki. Tak czasami mnie najdzie, żeby sięgnąć po jakąś płytę i przypadkiem okazało się, że ta właśnie z 1997 roku, a więc 20 lat temu. Kenny Rankin, Here in My Heart, A Day in the Life of a Fool. Toots Thielemans pięknie na harmonijce. Dzisiaj jest 9 dzień lutego. Świętujemy, przynajmniej my tutaj w Tonacji, urodziny Carole King. Have an on come. ever learn that the thing we have in common is an uncommon love. We have an uncommon love, an uncommon prawne ucho słuchacza czwartkowej tonacji trójki dostrzegło i jeszcze jeden głos w tym utworze, to oczywiście Katie Lang gościnnie, An Uncommon Love. Płyta Love Makes the World, Carole King z roku 2001, ale właśnie skonstatowałem nie tak dawno, że ten album ukazał się dokładnie 2 tygodnie po ataku na World Trade Center i myślę, że ludzie wtedy nie mieli jakoś głowy do kupowania nowych płyt, a moim zdaniem to jest jedna z najwspanialszych płyt Carole King, jakie kiedykolwiek się ukazały. W Ameryce kompletna porażka. W ogóle ta płyta się nie sprzedała. Nie wiem dlaczego, bo tutaj sami cudowni goście. Wspaniała muzyka. Carole King w życiowej formie. No i tak pomyślałem sobie, że przy okazji dzisiejszych urodzin Carole, wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym, powspominamy. Następny duet. I figured it out. I was high and low and everything in between. I was wicked and wild and baby, you know what I mean. Till there was you, yeah, you, oh, you. Something went wrong. I made a deal with the devil for an empty IOU. I've been to hell and back, but an angel was looking through. It was you. Sleep through the night. You are the reason. because of you. Powiem, że gośćmi na tej płycie byli także m.in. Babyface, David Foster, Wynton Marsalis albo wokalista grupy Aerosmith. Resztę proszę sobie poszukać. Płyta, fantastyczny album z 2001 roku. Carole King ma dzisiaj urodziny. A w tym utworze Celine Dion, to bardzo proszę. J'ai plus le goût de rien faire. Je ferai de la musique autour d'un verre avec ma mère, mes soeurs, mes frères. Mais faut que je pense à ma carrière. Je suis une chanteuse populaire. Vous voyez comme une déesse. Je suis une femme, pas une princesse. Si je peux vous faire un aveu, c'est quand je chante que je me sens mieux. Mais ce métier-là, c'est dangereux. Plus le monde en veut. Un jour, quand je serai trop lasse, je songerai à céder ma place. Je ferai mes adieux avec classe. J'espère vous laisser une trace. Et graver à vie dans vos cœurs que de l'amour et du bonheur. J'aime mon prochain, j'aime mon public. Tout ce que je veux, c'est que ça clique. Je me fous pas mal de la critique. Quand je chante, c'est pour le public. Je suis pas un animal de cirque. Ma vie à moi, c'est la musique. Je chante, c'est pour qu'on m'entende. Quand je crie, c'est pour ma défense. J'aimerais bien me faire comprendre. Je voudrais faire le tour de la terre avant de mourir et commenter. Voir de quoi le reste du monde a l'air. Autour de moi, il y a la guerre, la peur, la faim et la misère. Je voudrais qu'on soit tous des frères. C'est pour ça qu'on est sur la terre. Une chanteuse populaire. Je suis rien qu'une femme bien entière. ciągle mnie trzyma, niestety, a może na szczęście, Céline Dion, Ordinaire, w wykonaniu Roberta Charlebois. No właśnie, poprosiłem kolegę, żeby mi za 99 eurocentów kupił wersję tę oryginalną Roberta Charlebois. To może być duże przeżycie, bo 40 parę lat minęło. No ale sam jestem ciekawy. No i w międzyczasie wczoraj, szukając informacji o dzisiejszej jubilatce Carole King, natknąłem się na wiadomość, że w 2007 roku ukazała się poszerzona wersja tej płyty, o której dzisiaj mówię, i ja jej jeszcze nie mam. Trzeba będzie to naprawić. To tak, Céline, Ordinaire, napisał Robert Charlebois. A teraz piosenka z płyty, która... Właściwie trudno znaleźć tytuł, trudno znaleźć opis. Wiem tylko, że Bon Iver i wiem tylko, że to jest utwór ósmy. A, i tytuł piosenki 8. Your favor.

Asaf Avidan, dawno tego nie... Znaczy ja dawno nie sięgałem po tę piosenkę, a to 2012-13 rok, jakoś tak. Za to teraz nowość Blackfield. Dreamed of all the things I'd be and how I'd see the world from high on a mountain and know I could take it. Then, between 19 and 21, stand up in front of a crowd and feel the dark Steven Wilson, Asaf Avidan, przepraszam, Aviv Geffen, Blackfield, piątka, moim zdaniem na piątkę absolutnie. Wracamy do kalendarza muzycznego. Gdyby żył, miałby dzisiaj urodziny Major Harris. Don't say no, honey, not tonight. I need to have you next to me in more ways than one, and I refuse to leave till I see the morning sun creep through your window pane. 'Cause love won't let me wait. Not one more minute, baby. The time is right. Turn down the lights and take my hand. We'll take a flight and spend the night in Wonderland. You owe it to yourself, and I will selfishly take a little for myself, and it's because of you that love won't let me wait. No. Only you can set me free when I make love to you. We'll explode in ecstasy, and I won't take the blame. That love won't let me wait. No. Major Harris, Love Won't Let Me Wait. Właściwie jedyny wielki przebój tego artysty. I postanowiłem właśnie dzisiaj po tę piosenkę sięgnąć. Zostajemy przy kalendarzu 9 lutego, 50 lat temu, czyli w 1967 roku, zostały zarejestrowane przez Beatlesów dwie piosenki, Penny Lane i Strawberry Fields Forever. One ukazały się na jednym singlu i nie dotarły do pierwszego miejsca. Dlaczego? To o tym za 4 minuty. Take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Living is easy with eyes closed. Misunderstanding. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know. that as I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know I mean a yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Tak, to oczywiście Strawberry Fields Forever. Dwie piosenki, Penny Lane i Strawberry Fields Forever, jako taki double A-sided single, czyli niby dwie strony A, i nie dotarł do pierwszego miejsca na brytyjskiej liście przebojów. I to się zdarzyło wtedy po raz pierwszy od 4 lat. Wszystkie single Beatlesów w latach 1963-67 docierały do miejsca pierwszego. A dlaczego nie dotarły te utwory do miejsca pierwszego? No bo Engelbert Humperdinck, kto jeszcze go pamięta? Please release me, let me go. No właśnie, tego Engelberta sobie przekładamy do do Markomanii na najbliższą sobotę w Radiu Kalifornia. Myślę, że cudownie się sprawi. A na zakończenie jeszcze chciałem wrócić do dzisiejszej cudownej jubilatki Carole King. Z tej okazji tak przypadkiem znalazłem wiele informacji, na przykład taką, że ta pierwsza, najważniejsza płyta Tapestry, która dała jej właściwie wszystko, ukazała się w dzień po jej urodzinach, 10 lutego 1971 roku. I na tej płycie znalazła się także piosenka You've Got a Friend, ale to nie wersja Carole King, tylko wersja Jamesa Taylora uczyniła z tego utworu absolutny numer jeden na amerykańskich listach przebojów i właściwie na całym świecie. Opowiadałem już pewnie wielokrotnie, jak słyszałem tę piosenkę w Singapurze i kiedy słucham jej sobie teraz w domu czy przez radio, to właściwie odkręca mi się tam ten film. Ale dzisiaj chciałem sięgnąć po wspólne nagranie Carole King i Jamesa Taylora, tej piosenki. To się zdarzyło w klubie Troubadour na rocznicę urodzin tego klubu w Los Angeles. Usiedli ona przy fortepianie, on z gitarą, w tle zespół, i wykonali coś absolutnie niezwykłego. Ta płyta ukazała się w 2010 roku, docierając do 4. miejsca na liście amerykańskiej. To był sukces nieprawdopodobny. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz dzisiaj urodzonym. Polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl / trójka. Tam także zestaw muzyki, jaka dzisiaj zagrała. Carole King i James Taylor, Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owszarek, Marek Niedzielski. When you're down and troubled and you need some love and care, and nothing is going right, just close your eyes thinking, yes, and soon I will be there to brighten up, yeah, even your darkest night.